Отак все було добре, добре, і нараз кровотеча або ще якась біда, не при хаті згадуючи. І поки той лікар приїде, то хто зна, що може статися. Та й перетворити нормальні пологи в патологічні можна одним невмілим рухом, якщо бракує кебети, чи руки не звідти ростуть. Це Софія вже знала. А кебета ота, акушерська, юміння, набувається довгими роками. Отож, аби той процес прискорити, вона вирішила ночувати в лікарні і приймати усі пологи підряд. І нормальні, і не дуже. А до тих, котрі вже зовсім ненормальні, викликати на допомогу когось із старших лікарів. Пологовий будинок був дивом архітектури. Розташований у колишньому жіночому монастирі десь століття, отак, 16-го, він належав до найдавніших будівель міста. На першому поверсі розміщувалася жіноча консультація, а на горі – пологове відділення. Стіни будинку були товстелезні. На підвіконня можна було лягти упоперек, а акустичні дані також відповідні. Не встигне жінка зойкнути, як чути на іншому кінці міста. Щоб потрапити до гінекологічного чи хірургічного відділення, потрібно було пройти метрів 200 старовинним парком, дерева якого чули ще голос Максима Кривоноса. Кривоніс звертався до мешканців міста після того, як козаки здолали опір польської шляхти у замку, руїни якого, мов символ козацької слави, бовваніли на горі Яні. Освітлення в парку не змінилося з часів Кривоноса, тому без доконечної потреби поночі ходити там було не варто. Десь об 11:00 зателефонували з гінекології. Софія прожогом побігла туди, гадаючи, що привезли хвору, а попри те буде можливість побачити бабусеньку. Медсестра чекала біля входу. «Софія Андріївна, тут вашій малешку дуже погано. Вас кличе». Софія швидким кроком рушила у закуток, де біліло ліжко. Бабусенька справді почувалася украй погано. Достатньо було одного погляду, щоб навіть не дуже досвідчена у таких справах Софія збагнула, що її час уже відлічується не днями, а годинами. Пошерхлі губи, що ледве хапали повітря, склалися у щось подібне до усмішки, коли вона побачила свою лікарку. «Прийшла, доню. Сядь біля мене. Іду я. Ти скажи їй, отій, скажи, я діток не топила. Я люблю діток. Я не топила». Софія подумала, що старенька марить. «Про що ви, бабусенько? Яких діток? Кому сказати?» «Отій, що вигнала мене, як собаку. Отут мені й вмирати біля параші». Софію аж пересмикнуло від цього тюремного слова, що так не пасувало, так суперечило самій природі милої, зболеної старенької жінки. А Клементина Мефодіївна продовжувала. «Хай я хоч перед смертю скажу. Ніхто не знає, а тобі скажу, не хочу з цим вмирати. Я сама з Волині. У 44-му, як прийшли визволителі, багато наших хлопців.